राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम जीवात्मा बीच में है, एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है, बीच में जीवात्मा है। तो संसार को अपना न मानना और भगवान को अपना मानना, संसार को अपना न मानना, सेवा करना, तो पहले जितना सुख लिया है वो कर्जा है, वो चुकाना और नया कर्जा लेना नहीं, संसार की सेवा करना और भगवान को अपना मानना है। भगवान की सेवा करो, नया गुप्त देना करो, अपने आप को देना है, हम उनके ही हैं। हम जो अपने को अलग मानते हैं ये गलती है, उनके हैं। और सब संसार से सुचाते हैं ये बहुत बड़ी गलती है। दुख आ रहे मसार तुम उसे सुख सुख मिलेगा कहाँ से, दुख आ रहा है। ये तो दग रहे, पहले तो आप सुख दिखता है, विषेन्द्रिय संयोग ये तो दग रहे हम तो परिणाम है विषम और परमात्मा की प्राप्ति में पहले दुख दिखता है, फिर हिम्मत ही हिम्मत है। तो परमात्मा को अपना मानना, भजन जप करना अपना मानना, संसार अपना न मानना, ये खास बात है। खास बात को स्वीकार करने से आनंद आनंद होगा। संसार की संसार सेवा चाहता है, संसार की सेवा से संसार प्रसन्न होगा। अरे भगवान को अपना मानने से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान चाहते हैं कि मेरा हो कोई केस मोर दास गाय निराशा, मेरा दास गाय मनुष्य आशा रखता है, करें भी को हम विश्वास हमें विश्वास न संसार है, सूर्य आसान देखना और सेवा करना, भगवान को अपना मानना, संसार को अपना नहीं मानना। संसार को अपना मानना तो जन्म गए मरो जन्म गए। संसार को अपना मानने से संसार आपको दास बनाएगा, अरे भगवान को अपना मानने से भगत मेरे मुकुट में हूँ संतन को दास। भगवान सबसे बड़े हैं, भक्तों के दास हो जाते हैं। और संसार इतना छोटा है, कोई इनको मानता है तो उसको दास बना देता है, क्योंकि उनको सुख इच्छा है, ये भगवान को इच्छा है ही नहीं, और अपना मानना और करना कुछ नहीं, संसार की सेवा करना, अपना नहीं मानना, सब काम ठीक हो जाएंगे, लोग और बदलोग स्वस्थ हो जाएगा। सच्चे हृदय से सेवा करने से संबंध छेद होता है और लय से संसार के साथ में संबंध जुड़ता है, लेने की इच्छा ही देने का संबंध नहीं जुड़ता, संसार से संबंध जुड़ता है तो दुख होना पड़ता है, प्रकाश माता से संबंध होने से आनंद होता है, सुख नहीं आनंद होता, आनंद मछोड़ेगा दुख है ही नहीं। संसार छूटने का दुख पाना पड़ता है। ये दुखालय है, दुख स्वरूप है, परिणाम है विष्णु विवाह। इस बात संसार सेवा करना, क्योंकि सेवा की भूख है इनको, तो सभी भूख मिटे ऐसे करना। सबकी भूख मिटा दो, ये शक्ति नहीं है अपने में। अपने में जितनी शक्ति है वो शक्ति पूरी लगा देनी सेवा में, बस फिर संसार कदा उतर जाएगा। ऐ भगवान अपने है, उसको अपना मान दिया बस। भगवान को अपना मानने से भगवान राजी हो जाते हैं। जैसे माँ को कहते हैं छोटा बाल कहता है माँ से मीठा हूँ, माँ खुश हो जाती है, ऐसे भगवान खुश हो जाते हैं। हम संसार से सुख चाहते हैं तो भगवान को स्वतः नहीं दुख होता है। मोर दास कहा है निराशा, मुझे निराशा लगे। सेवा कर दो, आशा कुछ मत रखो। सूर्य आशा भगवान से ही देखनी बढ़िया है, मन का वो जाना बढ़िया है भगवान का हो, क्यों भगवान का है इस प्राण से जीवो नाशी चेतना मन से सूर्य से। इस बात से अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, वो भगवान का है, संसार का है ही नहीं। ऐसा संसार से संसार में दुख ही दुख है, अशाश्वत बताया है और दुखालय बताया है। संसार साथ में रहता नहीं, क्यों मेरी सत्ता है नहीं। नाशुतो विद्यते बाबा, अशुत बाबा ने भी दिया, अशुत सत्ता नहीं होती, संसार अशुत है। ऐसे आशा रहे तो क्यों सुख है ही नहीं इसके पास में, देगा कौन है। अरे भगवान पैसे दुख है ही नहीं, वे देगा से। संसार के पास तो सुख नहीं है, संसार सुख चाहता है। भगवान के पास में दुख नहीं है, दुख इच्छा ही नहीं है, तो उससे ही अपना हित है। संसार अपना मानने में इतना ही है, संसार सेवा करने से अपना हित है। पुराना कर्जा उतर जाएगा, नया कर्जा लेंगे नहीं तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। संसार से संबंध विच्छेद हुआ और परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है जागृत हो जाएगा। उसमें संबंध करना नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं है। संसार का आशा रखने से उसको भूल गया, संसार का संदेह लेंगे तो वो याद आ गया। इस वास्ते अर्जुन ने पूछा तुम गीता सुनेंगे नहीं, मोह नष्ट नष्ट मोह स्मृति लगता। अब स्मृति आ गई, स्मृति माने पहली बात है वो सच्ची बात यही है कि भगवान का ही है वो। याद आ गई, याद आ गई, ओ हम भगवान के हैं। ये याद आते ही बस मौज हो गई, मोह नष्ट हो गया। संसार मोह है, कहते ज्ञान से मोह पर नष्ट होते हैं, ज्ञान से उत्पन्न मोह। अर्जुन कहते मोह नष्ट हुआ आपके पास है, तत्पश्चात आत आपके पास से मोह नष्ट हो गया। कृपा सब पर है, परंतु भगवान को अपना नहीं मानता, संसार को अपना मानता है। तो भगवान की कृपा होते हुए भी कृपा नहीं की तरह हो रही है, क्योंकि आशा लगाया ही संसार की, इस बार से एक गलती हुई बनी। तो संसार से सुख की आशा नहीं रखनी, दुख वाले है, दुख रूप है, सेवा की भूख है, सेवा करो। संसार की सेवा करने से इस संसार सुख की चमड़ जाती है, कुटुंब है, कुटुंब की सेवा करो, सुख चाहते हो गलती करते हो, सुख है नहीं मिले, असली रस्ता है ये। संसार से सुख चाहना है ना, ये गलत रास्ता, गलत रास्ते में गलती होगी, दुखी होगा। संसार की सेवा करो, बस माँ बाप है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई है, भतीजा है, सेवा करो, कुटुंबों की सेवा, समाज की सेवा, संसार की सेवा, इन सेवा से तृप्ति होगी तो पुण्य होगा, पवित्रता आएगी अपने में। संसार से सुख इच्छ रखने से कर्जदार हो जाएंगे, कर्जदार सुख कहाँ, इस वास्ते संसार की सेवा करो। भगवान अपार स्वरूप है, परंतु भगवान के शरण हो जाए भगवान खुश होते हैं। भगवान के खुश होने का तात्पर्य है कि तुम्हारा हेतु हो, भगवान इसमें खुश है, तुम सुखी हो जाओ, तुम दुखी ना रहो, भगवान का स्वार्थ नहीं है, ऐसा स्वार्थ ही है, ये परमात्मा नहीं है इसमें, इस वजह से संसार को सुख पहुंचाना, तन मन धन से, विद्या से, पुरुष से, पुरुषार्थ से, पद से, अधिकार से सुख पहुंचा। तो संसार में मौज करो, आनंद हो जाएगा, लोग और परलोक सब सुधर जाएंगे। संसार की सेवा करने से संसार से ऊर्ण हो जाएंगे, तो संसार में सुख हो गया। सुख न चाहने से सुख होता है, सुख देने से सुख होता है। भगवान को अपना समझने से, संसार को अपना समझने से जन्म मन होगा, तो संसार तो जन्म मन रूपी है, उत्पत्ति विनाश उसे स्नेह करने से उत्पत्ति विनाश होगा, जन्म हो गए, मरोगे, मरे हुए जन्म हो गए, जन्म मन से नहीं थे भगवान, भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो ये रोना मरना है, मरना छूट जाएगा। ज्यादा से दुख कब होता है, मरता है तो दुख तो संसार में सब जगह डर पे मरण से वो मरना संसार के शरण होने से, भगवान के शरण होने से सर जी जाता है, मरण से रहित हो जाता है, मरण से रहित है, भगवान के विमुख होने से जन्मता मरता है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही तो संसार डूब जाएगी, अनंत जन्मों में पाप और दुख और सब बढ़ जाएगा। धर्म कोट अग्ना से तब ही, इसमें देरी कम नहीं है, जब ही तब ही है, जन्म हो जीव हो जब ही, धर्म कोट अग्ना से तब ही पापी नष्ट हो गई दुखाई के साथ। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाना है, इसको सर्वगुण तो हम गुजरों में पर हम बता सबका साधना से सार बताइए, सार हम एकम शरणम बजा सब पापों में दूर कर दूंगा, सब पापों दूर है दुख रहेगा ही नहीं। इस बार तू सो मत कर, चिंता मत कर, भगवान से विमुख होने से ही दुख पाता है। जैसे सन्मुख होने से अंतर्मुखों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख होने से पाप और संताप और दुख और संघर्ष सब आएंगे, सब आप बताओ। सेवा करने से सब आफत मिल जाएगी, सुख चाहता है उसको दुख मिलता है, सुख नहीं चाहता तो आनंद मिलता है, सोते भगवान का आनंद नहीं मिलता। संसार से सुख चाहता है उसके साथ दुख रहता है, भगवान से आनंद मिलता है आनंद के साथ दुख रहता नहीं। सुखम अत्यंत गुद्धि अतेन्द्रियम अतेन्द्रिय अत्यंत अत्यंत सुख है, अत्यंत सुख भगवान में है, सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। बीच में जीव है, अहंकार को पकड़ने से बीच में हो गया, अहंकार नहीं पकड़ने से भगवान में शर्म हो जाता है, अपरा प्रकृति न पकड़ने से पांच तत्व अपरा प्रकृति और मन बुद्धि अहंकार ये इंद्रिया ये अपरा प्रकृति, इनके साथ न होकर भगवान के साथ हो जाए। सीधी सीधी बात है, सुख शांति आनंद मस्ती चौदोष भगवान हो जाओ, दुख अशांति संकट चाहे तो संसार हो जाओ, ये होकर चाहता नहीं, दुख चाहते तो नहीं बनो, संसार से सुख चाहते हैं, यही दरिद्रता है, ये खार दुखों का मूल है, संसार से सोचाना दुखों का मूल। संसार में जितना पछता रहेगा सुख पाता रहता, नरकों में जाएगा, यहाँ दुख कम है मान दुखों में जाएगा, संसार से सुख चाहता है इस बात से, संसार की सेवा करता है, संसार से ऊंचा उठ जाता है, सेवा करने वाला ऊंचा उठ जाता है। बड़ी सावधानी से ये मौका मनुष्य शरीर में है और शरीर में सेवा करने का कोई मौका नहीं है, योग्यता भी नहीं है, इस शरीर में सेवा करने की योग्यता है, भगवान को सुख करते हैं, ऋषि मुनियों को शुरू करते हैं, संत महात्मा को शुरू करते हैं, संसारी को शुरू करते हैं, सबकी सेवा करना ये योग्यता मनुष्य शरीर में है। वो मौका हमारे को मिला है, बहुत जरूरी है। इस बात का पता नहीं है बहुतों को, बहुत आदमी इसको जानते नहीं है, इस बात दुख पा रहे हैं। अगर जाने मेरे मान ले तो फिर न्याय हो जाए, पुस्तक जान ले मानते नहीं तो दूसरों को कहते रहते हैं मैं आप लटकते हैं वैसे ही। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाना, सर्व पाप विमुक्ति स्वामी, कोई पाप कहीं अंधेरे में रहेगा ही नहीं। मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मूर्त मणि, संसार तो बनाता है चेला, भगवान बनाते गुरु, भगवान गुरु बनाते अपना तो संसार का गुरु हो जाता है वो, और संसार का चेला होने से दुखों का ही दुखों का मूल है, जहां जहां दुख पाएगा, क्योंकि संसार दुखालय है, दुखालय में जाओ दुख मिलेगा खूब, पुस्तकालय में पुस्तक होती है, भोजनालय में भोजन होता है, दुखालय में दुख होता है, सुख चाहते हो संसार से बताओ आनंद होगा, मौज हो जाएगी। मौका बड़ा सूत्र मिला है कलयुग में, मनुष्य ने मिल गया, कला बचनते भगवान के भक्त होते हैं, वे कलयुग में जन्म चाहते हैं, वो सुगम सारे कल्याण हो जाए। कलयुग में भगवान सस्ते सस्ते है, क्यों भगवान को चाहने वाले कम होते हैं। अवसर बहुत बढ़िया मिला है अपने को, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। रामायण गीता जैसे ग्रंथ मिल गए, संसार का मौका मिल गया, भगवान की चर्चा करते हैं, कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। मरी और तरी आती है ना, तो तरी समय खूब धनवान हो जाए, ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला है, इसे लाभ लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल।